السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. ما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka sala na salam zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, baada tunaendelea na kitabu al-jinayat katika mlango wa tatu ambao unaongelea al-qasama. Unasema watunzi Allah rahim, al-babu thalith fil qasama wa fihi masail, kwa mlango wa tatu katika qasama ndani yake kuna masail, ambapo mlango wa pili ulikuwa ni fidiyat, babu thani fidiyat. Jana tumesoma masala ya nne sehemu ya pili, ambapo masala ya nne ilikuwa anwaa diyat wa makadiruha, anwaa diyat wa makadiruha, na tukawa tumesoma anwaa diyat, kisha tukasoma makadiru diyat au makadiru diya, na zikawa zimegawika takriban sehemu tano, ambao ni diyatul hurrul muslim, diyatul hurrul kitabi, kisha diyatul mar'a, kisha diyatul majusiya, nisaa ahli kitabi, ubadatul awthan, kisha kaa tumemaliza na diyatul janin. Sema kwamba diyatul hurrul muslim kiwango chake mikdaruhu miatu minadibili, diyatu lhuru alkitabi mikdaruhu zimiyan kana au ghairihi nisfu diyati lmuslim, takriban ni khamsuna ibila. Fasema diyatu lmara alhura almuslima ala nisf min diyati rajuli alhur, yani 50 ibila. Wa diyatu almajusi zimmiyan kan au muahadan au ghairi kadhalika alwathani, nasema ni 800 dirham. Hadithi ya Uqbah ibn Amir marfu'a, diyatu almajusi 800 dirham. Kisha kawa tumeleta diyatul majusiya, yani nisauhu wa nisaa ahli alkitab, abdullah wasana la nismi diyati dhikrani hi bimaana 25 ibila, sah na kama anna diyata nisaa almuslimina la nismi diyati dhikrani hi. Dalili ikawa ni ile hadithi ile ile ya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, ambayo hadithi hii ilikuwa pia ni dalili ya diyatul hurri alkitabi, aqlu ahli dhimma nisfu aqlish almuslim fi lafzi diyatul muahad nisfu diyati almuslim. Kadhalika katika lafzi hii huku umekuja kwa lafzi aqlu ahli alkitabi nisfu aqlish almuslimin. Mlango wetu huu wa tatu leo tunaangalia kasama, na kasama ina masai. Masala ya kwanza, salatu ula, taarifuha wa hukmuha wa hikmatuha, ni taarifu ya kasama na hikma yake na hukumu yake. Taarifu ya kasama, hikma yake na hukumu yake. kama taarifu hao al-qasama lughatan qasama lugha masdaru qawlihim ni ile masdar ya maneno ya Waarabu wanaposema aqsama yuqsimu iqsama wa qasamata aqsama yuqsimu iqsama wa qasamata ay halafa halifan halafa halifa min al-half al-qasam min al-halif wal-qasam kutokana na kiapo maana hapa liapa na hapa kuapa na kiapo kuapa na kiapo ambapo nakuja katika lugha ya halifa yahlif halifan bi maana kiapo wa shar'an na qasama kisheria هي الايمان المكرره في دعوى القتيل المعصوم ni vile viapo ambavyo ni vyenye kujirejea katika yale mashtaka ya yule ambaye aliuliwa tena bila makosa yule ambaye aliuliwa bila makosa yani nakuwa sura yake na kwa sura yake ni kwamba kuna mtu ameuawa lakini akawa hakufahamika yule ambaye aliyemuua na mtu ameuawa akawa hakufahamika yule ambaye aliyemuua lakini ndugu zake walipoona kauawa wakawa wamedai damu yake wakawa medai damu ya ndugu yao maana kisasi au wapewe fidia ya ndugu yao sasa kwenye kisasi hapa kuna khilafu yani kifo cha yule mtu ambaye aliuawa aliyakuwa hajikani aliyeua kuleta hadhi ya kisasi kwa ushahidi usiokuwa wazi jambo hili lina shida. Baadhi ya wanachuoni wanasema tunaweza tukatumia kasama na ikapatikana hukumu ya kisasi. Ni kauli yenye nguvu na ni kauli ya jumhur, hapana. Kasama haiwezi kusababisha kisasi, bali kasama itasababisha nini? Itasababisha dia. Kwa nini isababishe dia hali ya kuwa aliyeua hajulikani? Hiyo na. Lakini aliyeua anajulikana. Kama aliyeua anajulikana, hakuna sababu ya kuiacha damu ya Muislamu iende tu bure bure imwagike bure bure kutatakiwa upatikane kasama kwa kukamilika masharti wazi kisha iweze kupatikana fidia yule ambaye aliuawa sasa hapa ndio panakuja neno kasama ambapo atatakiwa ndugu wa aliyeuawa waape viapo 50 wa vigawe wewe utaapa mara 10 mimi nitaapa mara 20 nitaapa mara 10 nitaapa mara 5 wagawe vile viapo mpaka ufikishe idadi ya 50 wakiwa wathibitisha kwamba fulani ndiye aliyemuua ndugu yetu watakapokuwa wameapa wakathibitisha kwa idadi hiyo maana yake ni kwamba inamthibitikia yule mtu alipe nini alipe fidia ya damu ya yule aliyeuawa sawa sawa jamaa ndio sura yake amana akasema hiya al-ayman al-ayman jamu madha jamu yamin ni viapo al-mukarrar vyenye kujirejea rejea kiapo cha aina moja kinajirejea mtu anapa mara 5 mara 5 mara 5 mara 5 mpaka inafikia na wanao hapa ni auliyao madha auliyao al-maktul auliyao al-maktul ndio ambao wanaoapa wale ambao wanaodai damu ya ndugu yao fi da'wa al-qatil al-ma'sum katika mashtaka da'wa ni mashtaka kadawa ni ni mashtaka. Wanaapia yale mashtaka yao, yale madai yao, ya ndugu yao aliyeuawa bila makosa, amemasumu damu, damu yake imehifadhiwa, hajaiba, hajaua, wala hajalitaji, wazi, damu imehifadhiwa, wala hajafanya jambo ambalo litamsababishia naye auawe sheria. Limadha sumiat bidhalik? Kwa nini imeitwa kasama bismil kasama? Sumiat bidhalik li anna al-aymana tuqsamu ala awliya'i al-qatil fayahlifuna 50 yaminan anna al-mudda 'alayhi qatala sahibahum. Imeitwa kasama kwa jina hili kwa sababu viapo hugawanywa kupewa wale ambao ni mawali wasimamizi wa yule aliyeuawa. Kwa hiyo wataapa mara 50, wataapa viapo 50 ya kwamba, viapo vinasema hivyo, ya kwamba fulani ndiye amemuua ndugu yetu na almudda alayhi, kwamba huyu mshtakiwa huyu tunaye ambaye tunayemshtaki ndiye aliyemuua ndugu yetu. Wasuratuha, na sura ya jambo hili, ayujada katilun la yurafu katiluhu, ni apatikane mtu aliyeuawa kisha asifahamike yule ambaye aliyemuua. Fatajiri alqasamatu ala aljamaa, fatajiri alqasamatu ala madha, ala aljamaa. Kwa hiyo kitapita kile kiapo kwa kugawanywa kwa kikundi cha watu kwa idadi yao, kwa alati yanhasiru fiha imkana katli, sawa, ambapo watu ambao yanhasiru fiha imkana katli imefungika sababu ya wao kuweza kuwa wamemuua huyo mtu. Wadhalika idha tawafarati shurut alati dhikruha, na hapo ni pale ambapo sharti zinazokuja zitakuwa zimekamilika. Sharti zinazotajwa zitakazotajwa baadaye hapo zitakuwa zimekamilika. Sehemu ya pili, mashru'iyatuha, wa hiya mashru'atun wa yathbutu biha al-qisas au ad-diya. Jambo hili ni jambo la kisheria, na kwa sababu ya jambo hili, kwa sababu ya jambo hili, jambo gani? Jambo la kasama, viapo 50. Kwa sababu ya jambo hili, yathbutu biha al-qisas, kinathibiti kwa sababu yake kisas, kama tulivyosema hapo awali. Au dia, au inathibiti kwa sababu yake fidia, kama tulivyosema wengine, idha lam tuqtaranu ad-da'wa bi bayyinatin aw iqrar. Ikiwa yale madai hayakuunganishwa na ushahidi au kukiri kwa yule ambaye aliyeshakiwa kwamba ndiye aliyeua. Wa ujida al-laus, ikawa ipatikana laus, kawa ipatikana laus. Wal-lausu huwa al-adawatu adh-dhahira baina al-qatil wal-muttaham bi qatli. Laus ni uadui wa wazi unaopatikana baina ya aliyeuawa na yule ambaye alituhumiwa kumuua. Kama ni watu ambao walikuwa na magomvi muda mrefu, wameahidiana kuuana, mtasema wewe mimi kikupatia nafasi nitakuua. Watu wakasikia, zaka kasikia, au yeye akaenda kwambia ndugu zake kwamba mimi na fulani baina yetu kuna uadui, na amesema kinipatia nafasi ataniua. Siku ya siku kakuta yule ambaye aliyesema na yale ameuawa. Manake hawa ndugu watakwenda mahakamani kushtaki kwamba ndugu yetu ameuawa na aliahidiwa kuuawa na fulani. Kwa kisheria, katika sheria yetu ya Uislamu, hapo kutagaiwa nini? Kasama. Nyinyi ndugu zake, sheria, kadhi atakuiteni akwambieni fanyeni kiapo, na idadi yake ni mara 50, viapo 50. Mko wangapi nyinyi mnaodai damu ya ndugu yenu dhidi ya huyu? mnemtuhumu, sisi tupo kumi. Haya, kila mmoja achukue viapo kumi. Haya, kila mmoja achukue viapo vitano. Sawa? Anakuwa mara inakuwa mara kumi. Ha? Khalas. Ile inakuwa inathibiti na imemwajibikia yule bwana kutoa nini? Fidia. Naam. Kalqabail lati yatlubu ba'daha ba'dan bisal. Kafile wadui ambao unapatikana kwenye makabila, makabila ambao kila moja linachafu linataka kulipa kisasi, pa kisasi ha kwenye kabila lingine, kama tukimpatia fulani tutalipiza kisasi, sababu wao tayari washawahi kutufanyia kitu kibaya huko nyuma, waliwahi kuua ndugu zetu, sasa sisi tutalipa kisasi tu, au mitaa au familia bila fulani, familia fulani siku zote wanatafutana namna ya kuuana, namna ya kudhuriana. Wasila la yahtasu bidhalik, na kusemekana kwamba kasama haihusiani hasa na jambo hilo la uadui la al-lawth. Si lazima kwamba kadhi hatoweza kuhukumu kasama isipokuwa baina ya watu ambao wana uadui kabla, au baina ya makabila ya watu ambao tayari wamekamiana kabla. Lail samzali. Hawde? Bali atanawalu. Kullu ma yaglibu ala dhanni sihhatu dawa. Bali hii inapatikana na kufanyika, kufanywa kazi katika kila, kila madai ambayo dhanna, sawa, ya sehemu, dhana sehemu kubwa, sehemu kubwa ya dhana, itakuwa inapelekea usahihi wa yale madai kulingana jinsi ambavyo wewe kadhi utakavyosikia yale mashtaka. Ambayo hii ni ikhtiari ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ndiye alileta ikhtiari hii. Sema la yaftasu bidhalik. Ah bal tanawalu kullu ma yaghlibu ala dhanni sihhatu ad-da'wa. Ikhtiari Ibn Taymiyyah kama alileta Sheikh al-Islam kama alileta Sheikh al-Allama Salih bin Fawzani katika kitabu chake al-Akhs fi al-Fiqh. Naam. Kisha akasema wa dalilu ala mashru'iyyatiha. Dalili ya jambo hili sheria. Hadithu Sahal ibn Abi Hasma anna Abdullah ibn Sahl wa Muhayyisah ibn Mas'ud kharaja ila Khaybar min jahdin asabahu. Fa ata Muhayyisah فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل. واضح؟ وطرح في عين أو فقير. فأتى يهودا فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى أتى على قومه فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية: تأتون بالبينة؟ قالوا: ما لنا بينة. فقال: أتحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ واضح؟ قال: فتحلف لكم يهود، فتحلف لكم يهود، قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة، ناقة حمراء، فدل ذلك على مشروعية القسامة. وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنا. سواسا هي حديث ديو بسنجي مكوبة وقسامة هندو دليل كوبة سمتوتة كتك كتابه كتفقه كفقه كتك بلانه وقسامة عمدة حديث هي سكوة توي مكوجة كو ألفاظي كو ألفاظي نينجي كنا لفظي نينجيني هابا ni hadithi hii mpokezi ni huyu Sahal ibn Abi Hasna Allah Ta'ala qala antalaq Abdullah ibn Sahal wa muhayyasata wa muhayyisatu ibn Mas'ud ibn Zaid ila Khaybar wa huwa yawma idhin sulhun fatafarraqa bainahuma walikuwa pamoja wakatofautiana fata muhayyisa ila Abdullah ibn Sahal huwa yatashahhatu fi damihi qatilan yattarib ha fadafanahu thumma qadima al-Madina fantalaqa Abdurrahman ibn Sahal wa muhayyisa wa huwayisa ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلم فقال تحلفون تستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى ولم نرى قال فتبريكم يهود ب 50 فقالوا كيف ناخذ ايمان قوم كفار فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ما معنى الاكل هنا هي الفديه واضح فزمكوجه لفظ nyingi tofauti tofauti lafadhi ambazo zote zinaashiria dalili ya kasama kwamba ni kisa mashuhura ha kilichopokelewa na Sahal ibn Abi Hasna انا الهزي انا اسمع ان عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود تمoja anaitwa Abdullah ibn Sahal na Muhayisa ibn Mas'ud huyu ni mtu na mtoto wa babake mtoto wa ami yake yani ni abna amam sawa ni mtu na mtoto wa babake mdogo hawa walikwenda kharaja ila Khaybar walikwenda mpaka katika mji wa Khaybar min jahadina sabahum kuna kuna mambo ya biashara kutokana na dhiki na njaa ambayo iliwapata fahata muhayisa fakhbara anna abdullah ibn sahal qad qutil katika hili riwaya huku imekuja ikafafanua kwamba baada ya kufika huko iftaraka tafaraka walitofautiana yani wali kila mtu alifika njia yake fatafaraka واضح فاتى محيصا انه يلipo huko sasa alipo tofautiana baada ya kurudi arudi kumwangalia ndugu yake eh hata muhayisa ila abdullah ibn sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatila na kuna ziada pia kwamba alimkuta akiwa anamalizikia kama unajua mtu akiwa katika ile hali yake ya kufa eh sakaratul maut anakuwa kama vile atingishika tingishike tarib ndani ya damu zake akiwa ameuawa fadafanahu nini jada nyingine fadafanahu yeye akamchukua ndugu yake akawa amemzika chukua ndugu yake akamzika baada ya kumzika katika lafzi ya huku watariha fi ainin au fatiri akamkuta wamemweka katika chemchem ya maji au fatiri na au kisima fatiri biru alwasi alfan ni kisima chenye mdomo mpana wadhaha fatira alhafira takunu hawla an-nakhl yani shimo ambalo pembezoni mwa mtende ametupwa humo fata yahuda ndugu akawa amemfuata yahudi mayahudi wale kwa sababu Khaybar ni mji wa mayahudi asla na wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa baada ya sulhu al-Hudaybia na fathu Makkah na alikuwa amewekeana sulhu na Wayahudi tasalaha ma al-Yahudi walikuja katika lafzi hii kama fanya tasaluh ma man ma al-Yahudi wazih naam sema wa hiya yawma idhin sulhun hiya yani Khaybar na wakati huo Khaybar siku hiyo ilikuwa ni mji ambao tayari Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama amewekeana sulh fanyana sulhuna na Mayahudi ikanat Khaybar hina ma kutila fiha Abdullah ibn Sahal radhiyallahu ta'ala an dhata sulh bayn ahla kulikuwa kuna sulh baina ahliha kulikuwa kuna sulh baina ya watu wake ambao ni Mayahudi ndio waliokuwa wakiishi humo pamoja baina ya Mayahudi na baina ya Mtume rehema na amani zijuu yake. Wazi? Na sulh ambayo alikuwa amewekeana nayo Mtume alayhi salatu wasalam baina yake yeye na Mayahudi ilikuwa ni baada ya Fathu Makkah. Wazi? Ilikuwa ni sulh ya kuacha Mayahudi waishi katika mji wa Khaybar wakiwa wanalima na yale mazao ambayo watakayokuwa wanayapata watakuwa wanayagawa wakitolea mapato yake katika dola ya Kiislamu. Maana yake kwa ameachiwa waishi katika mji huo kwenye na kwamba tayari mji huo umeshafunguliwa na umeshakuwa ni mji wa Kiislamu. Naam. Alipo waendea Mayahudi akawaambia antum wallahi kataltumu. Akawaambia nyinyi na muapa Allah ndiye mliyemuua ndugu yangu. Fakalu wakasema wallahi ma katalna. Tunamuapa Allah pia kwamba sisi hatukumuua. Bas. Thumma akbala hatta ata ala qaumihi. Yeye akaondoka zake akaenda kwa watu wake. Ni wapi sasa? Maka wakenda Madina. Wadhe. Fadhakara lahum dhalika. Akawa amewatajia. Katika lafzi ya huku, ameweka wazi. Sawa? Katika lafzi hii nyingine, ameweka wazi. Nasema, faata muhayisa ila Abdillah ibn Sawa, huwa yatashahatu, fi damihi katilan, fadafana. Thumma kadima al-Madina. Thumma kadima, ila kawmi maana al-Madina. Kisha akawa amekwenda katika mji wa Madina. Alipofika kwa watu wake fadhakara lahum dhalik, akawa amewatajia jambo hilo, akawa amewatajia jambo hilo, bimaana ndugu yangu nimemkuta ameuawa na mimi nahisi kwamba waliomuua ni Mayahudi kwa sababu mji ule ni wa Mayahudi. Wao ndio wengi wanafanya shughuli zao kule, sisi tulikwenda kule kwa ajili ya biashara. Thumma akbala huwa wa akhuhu Huwaisa wa huwa akbar minhu. Sawa, Muhaisa na Huwaisa, Huwaisa ni mkubwa kuliko Muhaisa. Wa huwa akbar minhu. Wa Abdul Rahman ibn Sahal. Huyo Abdul Rahman ibn Sahal ni ndugu yake Abdullah ibn Sahal. Shaqiq. Sawa? Na hawa Muhaisa na Huwaisa ni ndugu wa hawa kwa nani? Ha? Ni kwa ammi, abnao al-a'man. Sawa. Sasa haga bwana mdogo kataka kusema kenyewe kataka kusema mwanzo. Kwanza kuhadithia kwa sababu yeye ana uchungu na ndugu yake zaidi kuliko wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika lafzi hii alimwambia, alimzuia akamwambia kabir kabir. Sawa. Fadhahaba Abdurrahman yatakallamu. Abdurrahman akaanza yeye kuongea akamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kabir kabir. Kaki mwe dogo. Acha wakubwa waongee. Kabir kabir maana yake ni kwamba mtanguliza wakubwa. Na hii ina maana ya kwamba kama mnakwenda sehemu mnahitaji maongezi, basi wakubwa ikiwa wanaweza kuongea wao ndio huwa wanatangulia kuongea kabla ya wadogo. Wazi? Albarakatu ma akabirikum. Baraka iko pamoja na wakubwa. Na katika hili wanasema huwa ahdathul qaum. Na ndio bado ni bwana mdogo ndio kwanza anakuwa. Fasakata akakaa kimya, fatakallama wakaongea wawili ambao ni Huwaisa na Muhayisa. Wazi? Naam. Fakala Rasulu sallam li Huwaisa wa Muhayisa Abdurrahman atahlifuna tastahiquna dama sahibikum. Haya, baada ya kueleza mama ameleza kisa chote, sasa anawauliza mtaapa? Tastahikuna dama sahibikum, ili muweze kustahiki kupewa damu ya ndugu yenu. Na katika kauli hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, wale ambao wanasema kwamba kasama ndani yake inathibiti kisas, wanachukua lafzi hii. Wanachukua lafzi kwamba istihqaqu damu ya sahibina, manake ni kwamba tukiwa tunahitajia kisasi iwe ni kisasi, na kitu tutakuwa tutasamehe tuhitaji dia iwe ni nini? Iwe ni dia. Wazi ya jamaa. Wa fi riwaya ta'tuna bil bayyina, je mtakuja mtaleta nanihi ubainifu bana ushahidi? Qalu malana bayyina, sisi hatuna ushahidi. Faqala tahlifun, je mtaapa? Qalu wa kaifa nahlifu wa lam nashhad wa lam nara. Ngale masahaba walikuwa na wala, vipi tuape hata kama ni kwa ajili ya ndugu yao? Vipi tuape aliyakuwa hatukuona na wala hatukushuhudia? Tutaapaje kitu ambacho hatukuona wala tukushuhudia? Qala fatahlifu lakum yahud, basi ikiwa nyinyi hamtaki kuapa, basi Yahudi atakuapieni ili aweze kujitakasa na hicho ambacho mnachomtuhumu nacho. Qalu laysu bimuslimin, tulia hoja mtu sallam sema sama Yahudi sio Waislamu, kwa maana hawana hofu ya kuweza kuogopa kuapa hata kama alifanya. Mtume alayhi salatu wasallam akaelewa ni kweli Mayahudi sio Waislamu na wana amana. Eh, fawadahu rasulullah min indihi, sawa. Mtume sallam akawa ametoa fidia kutoka kwake. Eh, baadhi wanaochona wanasema kwamba alitoa fidia kutoka katika baitul mali, tafidia kutoka katika baitul mal. Na sababu ya mtume alayhi salatu wasallam kutoa fidia kutoka katika baitul mal ni kwa sababu ya nini? Sababu ya kuhifadhi damu, kwamba damu ya mtu baada ya kuthibitika amekufa kuuawa haiwezekani kupuuzwa tu, haiwezekani kupuuzwa. Wamenhuna ndio wakawa wamechukua, wanawachuoni wakawa wamechukua nini, alqasama, kwamba ni mu'tabar katika swala zima la kutoa fidia au swala zima la kutoa kufanya kisasi. Fabaatha ilayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katika baitul mal, manake mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua katika malul fayl. Katika malo ish alfayl, ghanima ambayo ilichukuliwa katika vita ambavyo watu hawakupigana, fatwa ambayo watu walifungua mji bila kupigana. Anasema fabaatha ilayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akatuma kwa wao 100 tanaka anga 100 hata adkhaltu alayhim ad-dara, paka mimi nikazifikisha kwa kaziingiza kwenye nyumba yao. Fakala sahal laqad raqadatni minha naqatun hamra, sahal anasema ili nipiga mimi au ili kunipushi katika hizo ngamia mmoja wa rangi nyekundu, mia moja rangi nyekundu. Badala dhalika ala mashru'iyati alqasama, hiyo ikawa dalili ya sheria ya viapo. Wa annaha aslun min usuli shar'i, na kwamba viapo hivyo ni msingi katika misingi ya sheria. Mustaqillun bi nafsihi, ambayo inajitegemea yenyewe, kwa ni msingi katika msingi ambao unajitegemea wenyewe, katika sura ambayo ameuawa mtu kisha kukawa hakuna ushahidi wa yule ambaye aliyemuua. Wazi ha? Huko kuna lafzi ziada qala, ambayo huku katika lafzi ya kwanza ikuja qala fatubrikum yahud bi 50 faqalu kaifa nakhudhu aymana qaumin kuffar. Huko alisema laysu bi muslimin, ya rasulullah laysu innahum laysu bi muslimin. Ha? Wazi ha? Ama katika lafzi hii akasema kaifa naakhudhu aymana qaumin kuffar, vipi tutachukua viapo vya watu ambao ni makafiri? Faqalahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min indihi, tume rehma na amani ziwe juu lake, akawa amewapa fidia kutoka kwake, akawa amewapa fidia kutoka kwake. Sehemu ya tatu ni hikmatuha, hikma ya jambo hili la kasama, hikma ya muhila kasama. Naam, kabla hapo kuna taalifi qala Ahmad, yani Ahmad ibn Hanbal, adhhabu ila anna al-qasama, adhhab yani yeye madhhab yake ana ni ya kwamba al-qasama idha kana thamma lath, وإذا كان ثم سبب بين وإذا كان ثم عداوة وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا kwamba kasama ni pale ambapo itakapokuwa kuna sababu ya wazi, kuna uadui, na pale ambapo itakapokuwa yule ambaye alituhumiwa kuua ni miongoni mwa watu ambao wanatuhuma huko nyuma za uuaji, kama anaweza kuwa ni mtendaji wa jambo hilo. Na Sheikh al-Islam akasema, kaa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah mu'alliqan ala dhalik, wa dhakara umuran arba'a. Kama Imam Ahmad ametaja vitu vinne, naye akataja vitu vinne ambao ni al-latfu. Sawa, al-latfu tumesema ni nini? At-takallumu fi 'irdhihi kashahadati al-marduda, ni mtu kuzungumziwa katika heshima yake, kama vile ni kuwa ni mtu ambaye ana tabia ya kusema uongo, sawa, au kutoa ushahidi ambao haukudhibiti kile ambacho alicho hakikudhibiti kile ambacho alicho alichokishuhudia. Ha? Al-latf. Latf. Latf bil kha. Na sababun bayin. Na nini? Na adawa. Na kuwa yule ambaye aliyekuwa ametakiwa, ametuhumiwa kwamba ameua, sawa, mara nyingi huwa anaua watu. Kama huyu aliwahi kutuhumiwa kuua watu sehemu fulani, akatuhumiwa kuua watu sehemu fulani, au anaonekana kwamba hii ndio kazi yake. Kwa hiyo ikiwa itatokea tuhuma ya kasama kwa watu wa sampuli hii, kiwa tatokea tuhuma ya kasama kwa watu ya sampuli hii, al-Imam Ahmad na amesapotiwa kadhalika na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sawa, amesapotiwa na Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala kwamba kasama katika sura ya mambo haya manne, sawa, inapita bila wasiwasi wa aina yoyote. Na kwa nini zitaje zile sababu ambazo zilikuwa za wazi, ambazo zinatia shaka na zinatia nguvu kuonyesha kwamba jambo hili limethibiti? Ha? Kwa sababu jambo hili ni jambo ambalo huhukumiwa pale ambapo muuaji hakuonekana wala hakupatikana nini? Bayina. Sawa? Kwa lazima kupatikane latkhul wa takallumu fi ardhihi. Sawa? Kadhalika sababu al-bayyin, sababu ambayo ni wazi. Sababu al-bayyin ni nini ni Abu Fathia? Kama vile baina yako wewe na mwingine kuna ugomvi, au kumsikia aliwahi kusema, kuna mfarakano, au ila adawa, au adui. Sawa? Au kaunul matlubi min al-ma'rufina bil qatl. Au yule anayetafutwa ni katika watu ambao ni maarufu kwa kuua. Sawa. Sheikh al-Islam akasema hadha huwa sawa. Hii madhhabu aliyokwenda nayo al-Imam Ahmad ibn Hanbal ndio madhhabu ya sawa sawa. Naam. Hikmatu hashuriyatil qasama li siyanati dima wa adam ihdariha, kimewekwa kasama kwa ni jambo la kisheria kwa ajili ya kulinda damu na kuto kuzipuuza na kuziharibu. Fashariatu lislamia tahrusu ashaddu lhirsi ala hifdhi dima, sheria ya Kiislamu inapupia pupa kubwa katika kuhifadhi damu, wasianataha na kuzilinda, wa adam ihdariha na kuto kuziharibu. Walamma kana alqatlu yaksuru, na pale mambo ya kuuana uana yalipokuwa yamekithiri, pale mambo ya kuuana uana yalipokithiri, kwa mtu kwa namna sasa mitakuwa tu lazima lazima uawe tu, yalikuwa haya mambo hata wakati wa nyuma kabla sheria bado hazijawa ngumu kidogo, kwamba anayeuawa anayeua naye uawe na kadha. Sasa watu walikuwa wanatembea na mapanga tu mtaani, mtu anatembea na visu, sio zimepungua wazi. Baina ma tatilu shahada, pale ambapo uwaji ulikithiri kwa sababu ya kupungua ushahidi, kwa mtu anajua tu akienda akiwa chopping akimua mtu ndio imeisha hiyo. Lianna alqatl yataharra bilqatl mawadhi alkhalawat, kwa sababu muuaji siku zote anajitahidi auwe sehemu zilizokuwa hazina watu, sehemu za siri. Ju'ilat alqasama tuhifdhan lid-dima'i, ikawa kasama imewekwa kwa ajili ya kuhifadhi damu. Kwa unaweza kuona kumbe watu wakikaa tu watu 50 wakiapa basi mimi natoa fidia, la, hii imewekwa kwa ajili ya kuwakomoa hao watu ambao wana tabia ya kudharau na kuweka jambo la kuuana kwa ni jambo dogo. Ni masala ya kwanza. Masala ya pili ni shurutul qasama, ni sharti za qasama. Al-awwal an yakuna hunaka lawthun, akasaba kabayan maana. Na kwanza lazima kuwepo na laus. Na laus tumesema tumeitanguliza maana yake kwamba ni kutangulia kwa uadui. Ayakuna almudda alayhi mukallafa, mshtakiwa anayeshtakiwa kuua ni lazima awe amekwisha balehe. Fala tasihu dawa fiha ala saghiri wala majnun, haiswihi mashtaka ya kasama dhidi ya mtoto mdogo au mtu ambaye hana akili. Thalithan an yakuna almudda'i mukallafan aidha, anayedai damu ya ndugu yake aliwao lazima naye ambalere. Fala tusma'u da'wa sabil almajnun, pia hayatusikilizwa madai ya mtoto mdogo wala wanda wazimu. Ta rabi'an yakuna almudda'i alayhi mu'ayyanan, yule anayedaiwa kuua awe ameainishwa kama ni fulani. Sasa ameainishwa kwa ni fulani, fala tukbalu da'wa ala shakhsin mubham, hata upokelewa mashtaka juu ya mtu ambaye hajulikani, kwa maana mimi fulani ndio gani wewe ndugu yangu nani fulani, sasa huyu fulani jina lake nani, ni fulani tu mimi simjui, ni ndio huyo huyo, mashtaka haya hayatopokelewa. Khamisan imkanul qatl min almudda alayh, tano ni imkanul qatl, kuwezekana kuua kwa yule ambaye anayedaiwa kuua. Fa illa yumkin minhu alqatl libu'dihi amma kan alhadith waqta wuqu'ihi wa nahwi dhalik lam tasma' ad-da'wa, kwa mfano unadai kwamba fulani kakuia ndugu yako hali ya kuwa yule mtu yuko nje ya nchi, yani kipindi wewe unasema yuko sehemu ambayo haiwezekani kwa kipindi hicho hicho awe kishafika huko, tuelewane, maana haitowezekana kufanya hivyo, sababu haitowezekana kufanya hivyo kwa madai yako yatatupiliwa pia baadaye. Sadisan alla tatanakadhu da'wa almudda'i, yasigongane yale mashtaka yake, mashtaka ya kushtaki yasiwe ni yenye kupingana, yasiwe ni yenye kupingana. Ima unasema kamuua kisha unasema hakumuua, sasa kamuua hakumuua, mbona haya mashtaka yanapingana? Kwa hiyo kisha kwa natanakuz yanakuwa hayapokelewi. Sabian ay antakuna da'wa alqasama mufassala mausufa, mashtaki ya kasama yawe ni yaliyokuwa yamepambanuka, kadhalika yamesifika, wasifu uliokuwa wazi uliokamilika. Fayakulu, kwa mfano aseme adai anna hadha katala waliyi fulana ibn fulani, mimi nadai ya kwamba huyu amemuua mzazi wangu, baba yangu, mama yangu, ndugu yangu, fulani mtoto wa fulani. Amdan, ikiwa kama kwa makusudi unasema kwamba kwa makusudi, au shibu amdin, au kama sio amd, basi inafanana na amd, au hata au kwa makosa kibaya, wayasifu alqatla, na anataja kile kifo, kule kuua kwenyewe na kusifia kwamba huyu atakuwa amempiga kwa jiwe, huyu atakuwa amemchanja chanja na mapanga, huyu atakuwa amemchoma choma na visu. Hiyo masala ya pili, na masala ya tatu, sababu salida sifatul kasama. Sawa, sifatul kasama, sifa ya kile kiapo chenyewe. Idha tawafarat shurutul kasama, atakapokamilika zile sharti za kiapo, yabda'u bil mudda'ina fayahlifuna 50 yaminan tuwazza alayhim. Awalan, kabla nadhkura sifatul kasama, naam zikabichi, hem tuweze kasama ni nini, kasama ni kiapo ambacho kinakuja kwa sababu gani? Kinahano shahidi, anakwenda kushtaki, anataka damu ya ndugu yake ilipwe. Sasa kadhi wewe sasa ndio unasema mtaapa viapo 50 ili muweze kupata haki ya damu ya ndugu yenu. Wanagawanywa kwa idadi yao. Jazakallahu khair. Upo. Aiywa. Basi uko na hapo bali kasema hapa ngoja kwanza nichangamshe darasa hapa. Ngombe mlekabichi kaelewa vizuri. Eh? Kunia yako ni nani? Sheikh. Kunia. Abu Abdul Karim. Mashallah, tumeisikia kunia yake. Kwa kuanzia leo tunaitana kwa kunia, ndio imethibiti katika sunna. Hawajazoea. Oh, yeye anakatana majina. Basi itabidi tuwazoeshe inshallah. Sahihi. Sasa yatakapokamilika masharti ya kasama, yubda bil mudda'in. Wanaanza wale wanaodai, yani washtaki. Ukisikia mudda'i ni mshtaki, mudda'a alayhi ni mshtakiwa. Fayahlifuna 50 yaminan, wanaapa wao viapo 50. Tuwazza alayhim, hugaiwa hivyo viapo kwa wao, ala kadri irthihim min alqatili, kulingana na kadri ya kile kiwango wanachomrithi yule aliyeuawa ndugu yao. Anna fulanan huwa alladhi qatala, kwamba fulani ndiye aliyemua. Wa yakunu dhalika bihuduri almudda alayhi, na kiapo hicho kinakuwa mbele ya yule ambaye anayedaiwa, yani mshtakiwa. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi ibn Abi Hatma al-Madhi, wa kauli ya mtume alayhi sallatu wa sallam katika hadithi ibn Abi Hatma ambayo lotangulia, afatastahikuna diyata bi aimani 50 minkum, je, mnastahiki fidia kwa viapo vya watu 50 miongoni mwenu? Sawa. Fa in abal waratha an yahlifu, wale warithi wale wakikataa kuwapa, au imtana'u min takmili al-50 yamina, au akakataa kukamilisha viapo 50. Sasa sisi tutawapa 20 bwana, 50 vingi. Fa innahu yahlifu al-mudda 'alayhi 50 yamina idha radiya al-mudda'una bi'imani, basi anayedaiwa anayeshtakiwa yeye atawapa viapo 50 ili ajitakase, ikiwa wao wataridhia kiapo cha yule ambaye waliomtu. Kaulihi sallallahu alayhi wa sallam fi alhadithi almutaqaddim, fatahlifu lakum yahud, atakuapieni. Sawa, ataapa kwa ajili yenu nani? Yahudi. Qalu laysu bi muslimin, akasema hao sio waislamu. Wala miyardu bi aymani, na wakawa hawakuridhia viapo vyao. Faidha halafa bari. Ikiwa takubali wataridhia Myahudi yule au yule mtuhumiwa aape, maana yake yule mtuhumiwa atakuwa ametakasika, tuhuma ile itakuwa imemondokea kwa sababu ameapa. Wa ila miyarudha, na ikiwa hawatoridhia almudda'una wale wanaodai washtaki, bitahalifi almudda alayhi, kuapa yule ambaye mwenye kushtakiwa, fadal imam, atakaye toa fidia hapo sasa atakuwa ni imam, yani kiongozi wa ile dola. Kwa nini anatoa fidia? Kwa sababu haiwezekani kiongozi aache damu ya mtu iende bure bure. Na hawa wamekataa kuapa na wamekataa kumridhia Yahudi kuapa. Dal imam kama jinsi ilivyokuja katika hadithi. Qatila bidiyati min baitil mal. Toa fidia kutoa kwenye baitul mal. Baitul mal ni nyumba ya mali, ni hazina ya dola ya Kiislamu, mali ambazo zinazopatikana kutoka kwenye fai na nyinginezo zinaingia humo. Zikishaingia humo, zile mali zinakuja kugaiwa kidogo kidogo kutokana na haja za Waislamu pale ambapo zinapokuwa zinajitokeza. Melewana? Zaka nini vyote vinaingia humo katika baitu esh, baitul mal. Melewana? كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود لأنه لم يبقى سبيل لإثبات الدم سبب هيكوباتيكانا ولا هيكوباك نجيا يكثبتيشا إلى دم على المدعى عليه فيولي أمباي علي توميوا نكشتكيوا فواجب الغرم من بيت المال كما يكون واجب غرم إلي يتوكي من بيت المال لألا يضيع دم المعصوم هدرا ili sipotee damu ya mtu Muislamu ambaye alikuwa hana kosa la kuuawa hivi hivi. Wa man kutila fi ruham fi ziham, kadhalika pia mtu ambaye atakayeuawa katika zahma, sababu msukamano, fa innahu tudfa diyatuhu min baitil mal, hakika dia yake na fidia yake itatolewa kutoka kwenye baitul mal. Lima ruya ana Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tokana na hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Ali radhiallahu ta'ala anhu, annahu qala li Umar, kama yeye alimwambia Umar radhiallahu ta'ala, fi rajulin kutila fi ziham an-nas bi Arafa, kwa mtu ambaye alikufa katika msongamano wa watu katika viwanja vya Arafa. Kwa mtu hapo katika viwanja vya Arafa kwa ajili ya haji, msongamano ule ule mtu akafa. Ali alimwambia Umar, ya Amir al-Mu'minin, la yutallu damu mri'in muslim ila yudaf, la yutallu bimaana la yuhda, huwa haipuuzwi wala haiachwi iende hivi hivi tu damu ya mtu Muislamu. In ulimat qatiluhu, ikiwa atajulikana yule ambaye aliyemuua, wadhih bimaana atafanya kisasa watatoa fidia. Wa illa fa'ati yatuhu min baitil mal, na kama hakujulikana basi toa fidia ya huyu mtu kutoka kwenye baitu المال. رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.